राम, यह प्रवचन परमशद्ध स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 52 अनुसार 6 जनवरी 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बहुत बढ़िया बात बताई जाती है, संसार सत्य है असत्य है इस विषय में मत है, बड़े मत भेद है। ईश्वर कैसा है इसमें भी विचार में भेद है। जीव का क्या स्वरूप है इसमें भी मत भेद है। परंतु एक बात है, वो सर्वमत सिद्ध है कि जो संसार का संबंध है वो अनित्य है। शरीर का संसार का जो हमारे साथ संबंध है वो असत है। क्यों? ये पहले इस शरीर के साथ संबंध नहीं था और फिर संबंध नहीं रहेगा। और शुभ काम होगा कि नहीं होगा, परंतु ये तो जरूर ही होगा कि शरीर के साथ संबंध पहले नहीं था और फिर संबंध नहीं रहेगा। तो संबंध रहने वाला है ही नहीं, ये पक्की बात है। तो जीते जी ही शरीर को अपना न माने, अपने को न माने, मैं शरीर हूँ ये भी न माने, शरीर मेरा है ये भी न माने, तो जीव मुक्त हो जाएगा, तत्व की हो गया था। जो वास्तव में वो सहजावस्था है, जो जीवन मुक्ति है, जो तत्व ज्ञान है, जो सदा के लिए शांति है, अखंड आनंद है, जिसमें कभी भी कोई विकार नहीं आता, वो तत्व प्राप्त हो जाएगा। और ये अनुभव की बात है, सबके अनुभव की। शरीर के संसार के साथ संबंध हमारा नहीं था और ये नहीं रहेगा, इसमें कोई शंका हो तो बताओ, बोलो। वही जिस भाई के मन में कोई शंका होती हो, संदेह होता हो तो बोलो। क्या कहते हैं इसमें संदेह हो तो बोलो। अभी पेट दुखता है स्वामी जी, तो इसका संबंध कैसा करूं? शरीर जैसे भी पेट दुखता है तो अब उसके पेट दुखने के साथ संबंध रहेगा? है संबंध। पेट दुखने के साथ संबंध था पहले, पेट दुखने के बाद संबंध दुखता ही रहेगा? ये संबंध रहेगा क्या? कल मर जाओ तो मिट जाएगा, अब दुख मिट जाए तो मिट जाएगा। चाहे तो पेट दुखना मिट जाए, चाहे पेट मर जाए, दोनों एक तो होगा, जरूर ही होगा, तो साथ रहता कहाँ है? पेट दुखना साथ तो नहीं रहता। न शरीर साथ रहता है, न संसार साथ रहता है, न संसार साथ आप रह सकते हो, न आपके साथ संसार रह सकता है। इसका संबंध विच्छेद ये बात सत्य है और इसका संबंध ही असत्य है। इसमें संदेह हो तो बोलो। वही अब बोलो, कोई बोलो। अभी जो तादात्म्य हो गया है पेट के साथ में, तो तब तक तो वो दुखी देता है। भाई तादात्म्य हुआ है, तादात्म्य किसको कहते हैं? तादात्म्य का अर्थ क्या है बोलो? है नहीं और दुख देता है नहीं तो नहीं है सच है कि दुख सच है, क्या नहीं है ये सच है कि दुख सच है। जिस वक्त दुख होता है न होता है तो होता है कि मिटता है, वह सत्य है तो ये सत्य संबंध नहीं है हमारा, यही तो बात मैं कह रहा हूँ, इस बात हमारा संबंध नहीं है, ये आगंतुक है। आगंतुक आप हम भी साथ मिल गए और बिछुड़ गए, फिर पलम कल मिल गए फिर बिछुड़ गए, आगंतुक संबंध है, संबंध नहीं है। ये खास बात कह रही आज जी, अहंता ममता मिलते से शून्यता प्राप्त नहीं होगी क्या? देखो भाई, हमारा अहंता ममता की बात नहीं है, हमारे तो ये संबंध नहीं है, ये बात है। तो ये संबंध है क्या और रहेगा क्या, पहले था क्या, ये बात बताओ पहले। ये संबंध टूट तो अहंता ममता कैसे रहेगी, ये संबंध नहीं तो अहंता कैसे रहेगी, ममता कैसे रहेगी बताओ। अहंता तो संबंध से ही है, ममता भी संबंध से ही है। संबंध था नहीं और संबंध रहेगा नहीं, और वर्तमान में संबंध अलग हो रहा है, इसमें क्या संदेह है? वर्तमान में हमारा संबंध विच्छेद हो रहा है। बोलो भाई, मेरे को शंका मत बोलो। पहले संबंध नहीं था, फिर संबंध नहीं रहेगा, और वर्तमान में संबंध अलग हो रहा है, तो संबंध है नहीं अब भी। ये बात अगर समझ में आ जाए और इसको मान लो तो ध्यान जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। संबंध है क्या, रहेगा क्या, था क्या, पहले रह सकता है क्या? अंत ही तो तजे गए पामर तू न तजे अब हीत है, मन पसते हो प्राणी अवसर बीते। ना पहले संबंध था, ना फिर संबंध रहेगा, संबंध हरदम दूर हो रहा है, संबंध नहीं है, नहीं है उसको नहीं मानने में क्या बाधा लगती है? आप ये विचार कर लो कि ये बात सच्ची है कि झूठी है, पर ये बताओ, हमारा शरीर के संसार के साथ संबंध नहीं है ये सच्ची है कि शरीर और संसार के साथ हमारा संबंध है ये सच्ची है? सच्ची कौन सी है? मैं लगना पड़ता है नहीं पड़ता है, दुखता है, ये मैं नहीं कहता हूँ। मेरी बात की तरफ ध्यान दो, मैं ये तय पूछता हूँ, आपसे सुनना चाहता हूँ कि संबंध शरीर और संसार के साथ हमारा संबंध ये सच है असत है? आप विचार से कहो, मेरे कहने से नहीं कहना है, आप समझ करके ठीक जचे तो कहो, झूठ जचे तो कहो। महाराजी असत्य, शरीर के साथ संबंध तो असत्य है, लेकिन भीतर स्वीकृति नहीं है। देखो भाई, मैंने स्थिति की बात पूछी नहीं, मैंने एक ही बात पूछी है कि शरीर का संबंध सत्य है असत्य है, एक बात पूछी, इसका उत्तर दो। दूसरी क्यों देखो कि थोड़े जाओ योग नहीं आओ मारे भाई भाई दो क्या हुआ है, क्या मतलब विचार से समझने में असत्य है? तो विचार पूर्वक कोई सत्य होती है, बिना विचार सत्य होती है? असली बात विचार पूर्वक होती है, अविचार पूर्वक होती है? असलियत क्या है? मैं तो असलियत पूछता हूँ। विचार से भी असत्य है और वैसे भी असत्य है, क्या असत है? शरीर असत्य। मैं पूछते ही नहीं हूँ, मैं पूछते नहीं है, आपको होश है नहीं? आपको मैं पूछता क्या हूँ, उत्तर क्या देते है? कि बोला राम राम के बाजार गयो हो, कि ठाकुर सु राजी हूँ से एक भुजान खावा हो, क्या मतलब है? कोई गाँव दिया है, कोई गाँव लिया, मैं पूछता हूँ ये बात समझ नहीं आप? मैं क्या पूछता हूँ बताओ, विचार पूर्वक असत्य है, ये असत्य ही है महाराज। बोले हुए मैं बड़े चतुर बोले हुए ठीक बोले उत्तर ठीक दिया है ठीक उत्तर दो। कोई संबंध वास्तव में शरीर और संसार के साथ हमारा नहीं है, पहले संबंध नहीं था और फिर संबंध नहीं रहेगा और वर्तमान में भी संबंध हमारा अलग हो रहा टूट रहा है, संबंध नहीं है अभी भी, जो आदि अंत में नहीं होता है वो बीच में भी नहीं होता है। ये बड़ी मार्मिक बात है, बढ़िया बात है, उत्तम बात है। आप इधर ध्यान नहीं देते। अब एक उन्होंने बात कही ना कि भाई संबंध नहीं है, तो मैंने कहा कि संबंध था नहीं, हो रहेगा नहीं और दूर हो रहा है, और अभी संबंध नहीं है, अभी भी संबंध नहीं है, ये बात नहीं कही थी ना मैंने। आप सच्ची स्वीकार करोगे तो बहुत बढ़िया बात निकलेगी। शरीर के संसार के साथ हमारा संबंध नहीं है, ये आप पहले बात के तो विचार पूर्वक होंगे लगा लेते हो, मेरी बात को सच्ची मैं पूछता हूँ उत्तर ही नहीं देते, अब कैसे समझोगे मेरी बात? जो मैं पूछता हूँ वो बात भी आप नहीं कहते, वो ठीक उत्तर नहीं दे सकते, तो जो मैं कहना चाहता हूँ वो कैसे कहूंगा, कैसे आप समझोगे, किससे होगा? क्या हो रहा है? कह रहे जब संबंध नहीं है तो हमारे से दूर क्या हो रहा है? मैं दूर क्या पूछता ही नहीं, अगर दूर हो रहा है तो दूर कैसे हो रहा है यूं पूछो, यूं पूछो दूर कैसे हो रहा है, जो आपकी शंका हो पूछो, देखते वो फिर आपका नया प्रश्न है, मेरा प्रश्न का उत्तर तो नहीं हुआ, मेरे प्रश्न का उत्तर तो ये है कि नहीं है तो है, ये हुआ संसार का सही संबंध है अथवा संसार संबंध नहीं है, ये उत्तर होता है मेरा, मेरे प्रश्न का उत्तर इतना ही होता है। फिर दूर कहोगे आप कहते दूर हो रहा है, ये बात समझ नहीं आई, यू पूछो भाई, पूछने की गठो तो सीखो, कौन से हो, सुनना नहीं आता है आदमी को, हरेक को सुनना नहीं आता है, कहना नहीं आता है, समझता है कहना नहीं आता है, सुनता है समझ, सुनना समझ बोलना नहीं आता है, ये तो सीखना चाहिए ना, कितने परसेंट सत्संग कर रहे हो इतना तो सीखना चाहिए। तो अब मैं कह देता हूँ कि हमारे विचार से ये बात सिद्ध हुई अभी कि इनके साथ संबंध नहीं है, पहले नहीं था पीछे नहीं है रहेगा, परंतु वर्तमान में कैसे दूर हो रहा है ये दिखता नहीं हमें, इतनी बात से ये बात निकली, ये बात सिद्ध हुई, क्यों ठीक है ना? आप इसमें नहीं बोलते, तुम्हें क्या कहना बताओ? तो संबंध वास्तव में है, हमारा शरीर के साथ संबंध हुआ हुआ है और मिटने वाला है, इसमें तो क्वेश्चन दे रही है, इसमें कुछ संदेह हो तो पूछो, संदेह नहीं है। तो अब ये बात रही कि हमारा संदेह हमारा संबंध विच्छेद हो रहा है, ये बात समझ में नहीं आई, तो मैं कहता हूँ कि प्रति क्षण संबंध विच्छेद ही हो रहा है, संबंध हो नहीं रहा है, विच्छेद ही हो रहा है निरंतर। आप जब जन्मे थे उस समय में जितनी उम्र थी उतनी उम्र आज है क्या? उतनी उम्र नहीं है, तो उतनी उम्र का संबंध विच्छेद हो गया ना, तो कैसे हो गया कि प्रतिक्षण संबंध हो, मिटते मिटते ही तो संबंध हुआ है, विच्छेद हुआ है। मानो प्रत्येक क्षण संबंध विच्छेद होता है तब ना पता 20-50 वर्ष में हमारा संबंध विच्छेद हुआ है, तो अभी संबंध विच्छेद हो ही रहा है, संबंध है ही नहीं मूल में, संबंध विच्छेद क्या हो, एक स्थिर रहने वाला एक चलने वाला दोनों का संबंध कैसे होगा? अब ध्यान देना बहुत बड़ी, इसलिए आप ठीक उत्तर दो तो बहुत बढ़िया बात निकलेगी। अब बढ़िया बात बताता हूँ, जैसे नदी गंगा जी बह रही है तो गंगा जी हमारे स्वर्ग आश्रम में दोनों पहाड़ों के बीच आती हुई दिखती है, तो बीच आ रही है उस गंगा जी के नीचे शिला है, पहाड़ है नीचे भी, वो शिला है उसका और गंगा जी का संबंध नित्य है नहीं है? क्यों नहीं है कि शिला तो बहती ही नहीं, अरे गंगा जी एक जगह रहती ही नहीं, दोनों का स्वभाव दो है, दोनों का स्वभाव दो है, शिला तो है जू की तू रहती है, अरे गंगा जी निरंतर बहती है, तो बहती हुई गंगा जा गंगा जी का और रहती हुई शिला का संबंध कहाँ है? जिस पानी के साथ संबंधी वो पानी तो बह गया, वो समझ बहता है वो पानी तो, को रहता भी है शिला के साथ रहता है, रहता है तो बहता कैसे है, बहता है तो रहता कैसे, दोनों बात कैसे होगी? ये समझ पाती है कि नहीं? तो आप तो रहते हो और आप शरीर बहता है, क्योंकि जितने वर्ष आगे उतना बह गया और जितनी वर्ष बाकी वो बह जाएगा, तो शरीर से बहने वाला है, आप रहने वाले हो, जैसे शिला रहती है ऐसा आप रहते हो और शरीर बहता है, अरे बहता नहीं तो आपके साथ रहता तो शरीर जैसे आप है, जैसे कि बालक में था वही मैं आज हूँ, तो ये कहना चाहिए बालक में शरीर है वैसा ही शरीर आज है, ऐसा कहना चाहिए? मैं बात बड़ी सरलता से मेरी समझ से बहुत सुगमता से सबके समझ आए ऐसी बात कहता हूँ, कोई कठिन बात नहीं कहता हूँ आपके सामने। मानो शरीर तो बालकपन बह गया ना, बालकपन अभी नहीं है, परंतु आप बालकपन में थे वही हैं दूसरे हैं, बताओ बोलो भाई, आप तो वही हो, ऐसे ही वो नहीं है, शरीर में तो फर्क पड़ा है, आप ही फर्क पड़ गया क्या? आप तो वही है जो बालकपन में थे और शरीर वो नहीं है, तो आप तो रहते हो शरीर बहता है ना, निरंतर अलग हो रहा है, ये कठिन बात तो नहीं भाई, आपको कठिन मालूम होती बड़ी सुगम बात है, एकदम प्रत्यक्ष हमारा अनुभव है, ये सीखी हुई बात नहीं है, शास्त्रों में लिखी है, अगर सिखा दी गुरु जी ने बता दी, ये नहीं थी तो बात सुधर है, हिंदू मान लो, मुसलमान मान लो, ईसाई मान लो, बौद्ध मान लो, कोई मान लो, कोई मत मानो भाई, ये कोई किसी मत बताने की बात नहीं है, कोई हिंदुओं की मुसलमानों की ईसाई की बात है, किसी की नहीं है, वो सबकी है, गाय भैंस भेड़ बकरी सबकी है, ख्याल करे न करे अलग बात है, ये तो सब बिल्कुल है, सब उम्र आती है मरते हैं और जन्मते हैं, तो जन्मते हैं तो संबंध हुआ, मरते हैं तो संबंध मिट गया, ये तो स्वतः ही सिद्ध है कि जो जन्म आ रहा है, जो जो मरना निर्जी आ रहा है, हमारा जीना संबंध विच्छेद हो रहा है, तो हम तो वही रहते हैं और ये भी ले, नहीं तो 84 लाख जोड़ में कौन जाएगा, कौन मृत्यु में जाएगा, नरकों में कौन जाएगा, स्वर्ग में कौन जाएगा, जन्म मरण में कौन जाएगा, अगर रहता ही नहीं है तो सीधी बात है, तो ये जो चीज है हमारे से अलग है, ये बात आप सुन लो समझ लो और शंका हो इतनी बोलो, इसमें शंका हो तो बोलो फिर बात बताओ। गंगा जी के साथ शिला का जो संबंध, शिला जी के साथ गंगा जी का संबंध आता ही है ना? नहीं आता तो है, जाता भी नहीं, आता ही नहीं, जाता भी तो है, शिला में आकार में बदल पड़ता है ना? क्या शिला में भी तो आकार में बदल पड़ता है ना? शिला में क्या बदल पड़े, शिला में फर्क नहीं पड़ता है, शिला में क्या फर्क पड़े, फर्क गंगा जी में पड़ता है, कभी मिट्टी आती है, कभी कूड़ा कचरा आता है, कभी मुर्दा आता है, कोई तैरता हुआ जीता हुआ आ जाता है, कोई साथ कुछ आता है गीता जी के, उसमें फर्क पड़ता है, शिला में क्या फर्क पड़ता है? आकार बदलता है, इतनी सूक्ष्म बात है, मेरी बात तो समझो कम से कम, पहले इतनी सूक्ष्म मत करो, इतनी थूल बदल, मेरी तरह स्थूल बुद्धि से कहो, गैर सूक्ष्म मत विचार करो, स्थूल विचार में शिला तो वही है, जैसे बालकपन में थे वही आज आप हो, पर बालकपन में जो शरीर था वो आज नहीं है, वैसा बह गया। अरे गंगा जी तो है ही, नाम तो गंगा जी है, अभी पहले उसने गंगा जी है, पहले पहले उसने गंगा जी तो है, पर गंगा जी का जल बह रहा है, सिलथ रह रही है, क्या इसमें संदेह हुई? ऐसे शरीर तो बह रहा है, आप रह रहे हो, तो अभी आपसे प्रश्न ये था ना, अभी हमारे से अलग हो रहा है, ये हम कैसे समझे, ये प्रश्न था, उसका उत्तर है ये, जो प्रश्न था उसका उत्तर है कि अभी हम कैसे समझे, तो अभी शिला के साथ में गंगा जी का संबंध, जो जल है वो संबंध नहीं है, वो संबंध तो जा रहा है, जल तो जा रहा है, गंगा शिला थिर रह रही है, ऐसे ही संसार और शरीर तो जा रहे हैं और आप थिर हो रहे हो, बहुत मार्मिक और बढ़िया बात है ये, एकदम जीवन की बात है, असलियत है ये, ठीक है ना सब में? तो इस वास्ते हमारे साथ शरीर नहीं है, शरीर साथ हम नहीं है, दिखता है शरीर के साथ संबंध हमारा, हमारे साथ शरीर है, शरीर साथ हम है, ऐसा दिखता है, तो शिला के साथ गंगा जी का संबंध है, गंगा जी के साथ शिला का संबंध, ऐसा दिखता है, दिखता है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर दिखता है जो भी चीज होती है, तो चीज और होती है, ऊंचो ऊपर हवाई जहाज एक चील की तरह दिखता है, तो चील की तरह ही है क्या, इतना ही है क्या, वो दिखता सूरज एक थाली जितना दिखता है, इतना ही है सूरज, लक्ष्मी से पृथ्वी से बड़ा है, पृथ्वी छोटी है, तो दिखता है वो बात, दिखता है वो, दिखता है ऐसा है, तो दिखता है शरीर के साथ हमारा संबंध दिखता है, ये कह सकते हो ठीक दिखता है, पर दिखता है उसको मानना है जैसे मानना है, और है जैसे नहीं माना, दिखता है जैसे मानना है, तो यहाँ क्यों आए हैं, जैसा दिखता है वैसे ही मानते तो मानते रहो अपने, फिर यहाँ किस वास्ते आए हैं, ये संदी सही में, या दिखता है जो मानने के लिए आए हैं, उसकी जरूरत आने की, दिखता और तरह है और तरह जो है उस तरह से सुनने के लिए समझने के लिए आप हमें कहते हुए हैं, और किस बात बताइए, और कोई यहाँ पैसा मिलता है, लड्डू मिलता है, मान मिलता है, कोई पुष्टि होती है, क्या होता है, और कि वास्तव में बात क्या है, हम उस वास्तविक तत्व को जानना चाहते हैं, आप हम चर्चा करें, आप भी जानो मैं भी जानू, आप सुनो मैं कहूँ, आप बात करें, आदान प्रदान, कि जिसने वास्तविक क्या है उसको हम समझें, इसके लिए तो आया हुआ है ये, और किस लिए बताओ, तो इसमें बात ये है कि शरीर का और संसार का हमारा संबंध विच्छेद हो रहा है, हम तो वही रहते हैं, शरीर वो नहीं रहता है, इतना ही ज्ञान हो जाने तो भी इतनी मैंने चर्चा करी जितनी पड़ेगी, पर समझ लेंगे हमारे, ये तो बात समझी हमारी, यहाँ तक तो हम समझे हुए हैं, फिर बता है अब मतलब क्या हुआ कि हमारे को साफ दिखता नहीं है, ऐसा बात ऐसी हम बुद्धि से समझ गई, पर तुम्हारे दिखने में तो शरीर के साथ हम है, हमारे साथ सही ऐसा दिखता है, ये प्रश्न आएगा, फिर बात तो ये ठीक है, और ठीक होते हुए दिखता नहीं है वैसा, अब ये है सत्संग का तरीका, इतनी तक पहुंच गया, अब इतने भाग्य थे वैज्ञानिक कहते हैं इतनी तक पहुंचे हैं, अगड़ी अगर और पहुंचेंगे, इसलिए हमारे सत्संग में ऐसी बात होती है, तो आज नया आदमी है वो नहीं समझेगा वो, बट आप नहीं समझो कैसे मालूम है, जैसे हम जी रहे हैं पर बात ये झूठी है, और शरीर मर रहा है, बात ये सच्ची है, दिखे जाए ना दिखे, पर विचार में संदेह तो नहीं है ना, बस गांव बजे आनंद मनाते हैं, जैसे घर में आग लग जाए, झोपड़ी है वह आग लग गई, झोपड़ी में रहती तो आग लग गई, अब रात्रि और आग राजी हो गई, किस बात को देख रहे, देखो रेख रेख दिखती है, हा हा कैसा प्रकाश हुआ है, अरे प्रकाश हुआ है अंधेरा हुआ है, राजीव तो पैसा हुआ है, देखो देखो रेख रेख दिखती, इतना प्रकाश हुआ, अरे खड़े अंधेरी रात में प्रकाश हो गया, इतना कैसा प्रकाश हुआ, बढ़िया ये प्रकाश हुआ है, कहानी हुई अंधेरा हुआ है, तो दिखता है प्रकाश, तो बात आग लग गई, झूठ बढ़ गई, नुकसान हो रहा है ना। ऐसा ऐसा हम इतने जीत गए, इलेक्शन में जीत गए, आनंद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, हु हु हम जीत गए, हम जीत, अरे जीत गए हार गए खाली नहीं है। घर का घर में सब ही जागे, घर की खबर न कही हो, कहाँ से आयो कहाँ जीव जासी, भूलो फिरे सदा ही हो। घर के घर में सब ही जागे, पर घर की खबर न कही हो, ये बात हो रही है, खबर ही नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। जी भूली पड़ जाती है तो इस ज्ञान का आदर नहीं करते हो, बेपरवाही सुनते हो। थोड़ी परवाह है तो थोड़ा ज्ञान होता है, दूसरों के पैसा कुछ ज्ञान होता है, परंतु तो परवाह नहीं है। ये परवाह हो जाएगा, ये दूर होना चाहिए, दूर जाएगा। अज्ञान तो अज्ञान ही है, अज्ञान तो अज्ञान ही है, मिटने वाला ही है। ज्ञान टिकने वाला है, अज्ञान मिटने वाला है। ऐसे विचार करो, पक्का बात सच्ची तो यही है। एक तदीक थी, ये सच्ची नहीं है, क्योंकि दूर था पहले पीछे दूर होगा। ये मैंने कई बार कही है कि संसार का संयोग वियोग में बदलता है, वियोग सच्चा है, संयोग अनित्य है, वियोग नित्य है। भगवान का संयोग नित्य है, भगवान वियोग अनित्य है। संसार भगवान का वियोग, भगवान से योग है, संसार से वियोग है। जब तक आपके पास विराजते हैं ऐसे लगता है जैसे ठेठ पहुंच गए हैं और अलग हुए और फिर कोई हो जाती है। देखो एक बात याद आ गई, भाई पूरी तो नहीं घटती है, याद आ गई, मैं कहता हूँ बालक है वो भूसूंगे, वो भूसूंगे तो माँ अलग कर दे, तो अलग तो कर दे तो हाथ की बात रही है, पर छटपटा तो देख रही उसके दूध आना मीठा मीठा पी रहा था, अभी तो अलग से वो दूर हो गया तो शांति रहेगी, तो शांति योग करेगी वो तो रहती नहीं, वो पूरी नहीं रहती है। और रहने से हम इतने से बालकपन की बात याद है, खेलते थे तो आपको पता नहीं, हम तो खेलते थे तो खेलते में कहते थे मैं कौन बिका है, मैं बिका कौन नहीं, याद है। अब आदमी मानो को नहीं, अगर दुकान ही सभी तो कहते थे नहीं मेरे को दुकान ही, हम तुम बेचते को नहीं बिका को नहीं, तो मैं बिका को नहीं तो ठीक हो सके, मैं तो कोई बिका नहीं। मानो चिटावर थोड़ी रहती, थोड़ी मैं बिका जब कितने ज्यादा बोल पा रहे चल पड़ रहा था, नहीं तो मेरे को नहीं बिका। मैं तो तो साव नेड़ी है, तो यह बात ठीक है, पर साव नेड़ी है वो साव नेड़ी नहीं मिली जाए, साफ जैसी होनी चाहिए, नेड़ी होने से क्या हुआ। अरे भगवान साव नहीं है, वैसे नहीं सही दोनों बात है, भगवान की साव नहीं है तो छोड़ दो, ताबा हो जाएगा तो पहले पक्की पकड़ो, इन पक्की पकड़ो वैसे दूसरे से नारायण नारायण नारायण। विचार में तो आपने कहा, विचार में तो संदेह नहीं है, विचार में हमें संदेह नहीं है, लेकिन जो है मान्यता नहीं होगी, अभ्यास होता है। अभ्यास तो कोई अभ्यास करो, अभ्यास की बात नहीं है, बात ये तो मान लिया अभ्यास की नहीं है, अभ्यास नहीं, अभ्यास जो चीज है वो और चीज है। अभ्यास और ज्ञान दोनों में बड़ा अंतर है, नहीं होती है, ज्ञान से मुक्ति हो जाती है, अभ्यास से तो नई अवस्था बनती है। ये बात बहुत गहरी है और मैंने दुर्लभ मिली है, इस बात में तो हर जगह मिलती नहीं है। ये महाराज जी अभ्यास की आदत कैसे छूटे, अभ्यास करो हर जगह सुनने की, अभ्यास आदत छोड़नी जरूरी है, अभ्यास आदत छोड़ने की अभ्यास करो, अभ्यास छोड़ना ये नहीं कहता मैं। महाराज नहीं मान्यता नहीं, मान्यता तो होती है, अनुभव होना चाहिए, अनुभव मान्यता नहीं, अभ्यास हो अनुभव होना चाहिए, मान्यता नहीं होनी चाहिए, मान्यता अभ्यास ही सही है। कहने में मेरे वो यार अनुभव और स्वीकृति पढ़ो करो ठीक बोलो संत ढंग से बोलो। अभ्यास का आग्रह आग्रह कोई हज नहीं, अभ्यास आग्रह कोई हज नहीं है, तत्व से समझो अभ्यास दूसरी चीज है, समझ एक और चीज है, अनुभव और चीज है। अनुभव तो बिल्कुल एकदम साफ है, और अभ्यास तो किया जाता है, और किया जाता है वो रहता नहीं है, अभ्यास है अवस्था बनती है। ये अभ्यास और अनुभव दो चीज है, ये ज्ञान जल्दी नहीं होता है। अभ्यास और चीज है, अनुभव और चीज है, दोनों का विभाग है। अभ्यास तो किया जाता है वो अपने शरीर से इंद्रियों से इनकी मुख्यतः से किया जाता है, और अनुभव किया जाता है स्वयं से। बड़ा भाई फर्क है, अभ्यास से अवस्था बढ़ेगी, संबंध विच्छेद नहीं होगा, संबंध से संबंध विच्छेद होता है, बोध से ज्ञान से संबंध विच्छेद होता है। ये बड़ी गर्व से है, इसमें आप जल्दी नहीं समझो तो कोई आश्चर्य बात नहीं है, समझो तो बहुत जल्दी भी समझ लेती बात है, बहुत जल्दी बात समझ आवे, नहीं तो अच्छे अच्छे पंडित नहीं समझते। मानो आदर करो, अनुभव आवे आदर करो, आदर उसको महत्व दो, जैसे 100 रुपया मिल जाए तो 100 रुपया आदर होता है, इनमें 100 रुपया मिल गया, 1000 मिल गया, 1000 मिल गया, ये खुशी आती है कि नहीं, इस तरह से खुशी आने से और आज बड़ी चीज मिल गया बढ़िया, वह खुशी आपको पकड़ पट रहे एकदम, जब खुशी पर बेपरवाह है नहीं पकड़े। 1000 का 1,00,000 रुपया देने पर मिलने नहीं, ऐसी चीज है, जब आपको इसमें खुशी नहीं आती तो आपने आदर कहाँ किया इसका, 1,00,000 रुपया मिली जितनी सुख मिलती थी, आपका चीज अभ्यास और अनुभव दो चीज है, अभ्यास से अनुभव नहीं होता, ये जचती नहीं आपके, अभ्यास से अनुभव अभ्यास करो, अभ्यास कर जरूर सही, ऐसी बैठी हुई गहरी बैठी हुई बात है कि अभ्यास से हो सही, अभ्यास अनुभव तो क्या ये जल्दी नहीं बैठती, अभी से आप बोलो भले ही मत ना, पर मेरी तो बीती हुई है ना, मैं जानता हूँ इस बात को, अभ्यास ही रहता है प्राय लोगों के बीच, अभ्यास करने होगा, जल्दी कैसे हो जाएगा, धीरे धीरे ठाकना धीरे सब कुछ हो, पानी सींचे माली सींचे 100 घड़ा तो रुताया फल हो, एकदम कैसे फल हो जाएगा, ये बोलेंगे हर एक आदमी, ये बात जची हुई है कि अभ्यास हो सी समय लाग सी, समय को अगर ही रखते ही है, अगर समय को अगर ही न रखे तो निहल हो जाए, आप में शायद ही कोई हो जो समय को बीच में न रखता हो। अगर स्वामी जी ये बात हमें न लगती न मिलती तो हम आपके पीछे नहीं लगते, ये तो पहली शर्त रही है कि आपने जो करण निरपेक्ष शासन दिया है ना, हम उसी वजह से प्रभावित होकर पीछे लगे। बहुत ठीक है, और करण निरपेक्ष बात नहीं मिलती है, चौहान साहब को ये आश्चर्य है और सब जगह ये कहते हैं कि विचित्र बात है, न सुनी न पढ़ी, मतलब ये विशेष बात मिली है, कर्ण निरपेक्ष बात है, जो मैं हूँ इसमें कर्ण की क्या जरूरत है, बहुत प्रबल बात है चौहान जी विश्व का समझो कि मैं हूँ इनमें क्या संदेह है, क्या हूँ जिसे अभ्यास करना पड़ेगा, मैं उसे वो सुनना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्या करूँ मैं हूँ इसमें क्या संदेह है, अब जितनी कर्ण सापेक्ष पकड़ते हैं, अब कर्ण निरपेक्ष पकड़ते ही नहीं, आप नहीं अच्छे पढ़े लिखे नहीं पकड़ते, तो मैंने तो सुनी है समझी है, मैं तो जानता ही था, मैं थोड़ी कहता हूँ बात जल्दी जैसे जल्दी है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, खूब आप समझो कृपा करो, और देखो आप समझ रहे हो, मैं आप में से किसी को ऐसा नहीं समझता हूँ कि वो समझता नहीं है, फर्क है सब में, मात्रा का फर्क है, कोई ज्यादा कोई कम, कुछ पर कुछ न कुछ समझते ही है, कुछ नहीं समझते दूसरे भी आ सकते क्या फायदा, सुखी से लपुर चाहते अलोड़ी चिल्ला, मैं कोई स्वाद को नहीं वह चाहते, कोई कोई नमक ही नहीं, कोई मीठी नहीं, कोई चरखी नहीं, चरखी नहीं, चरबी नहीं, चाहते कोई कुछ कहता तो चमकी नमकी होगा, कोई मीठी होगी, कुछ स्वाद आवे तो चाहते ही, अब सुबह कोई स्वाद को आवे चाहते हुए तो इसमें धन की हाथ की हाथ नहीं आओ तो आप हो सको नहीं, तो आप हमारी दुकान पसारी की है, सब होस्तियाँ है, पर आप जो बार बार एक जो को संकेत करो नहीं, वो तत्व की मतलब सरल प्राप्ति, मेरी तरफ सब की चली जाए दृष्टि तो काम तो जुड़ो है, तो यही करनी है, राजबूती लगाओ, राजबूती थोड़ी तो राजबूती लगाओ, अरे बड़ा है भाई, हीरा पर ले, समझ पर ले मजबूती, अरे बज हरी बजी पांच पांच पचीस जब बात में जान था मजबूती, हरी बज हरी बज हीरा पर खड़े समझ पकड़ ले मजबूती, पांच मार पचीस जब जान था मजबूती, राजबूती जब है राजबूत कायर कर राजबूत टुकड़ा टुकड़ा हो जाए सही है बजे कोई पासा पो दिया करे तो कक्षस्थत है उम्र नहीं, आग है लगे नहीं घास में घना घास अगर ही तो आग लग जाए घास में तो आग लग जाए सामने हवा हवा तो धूप नहीं पास जाओ आग थोड़ी पास जाए आग पास जाती है घास अगर ही पड़ी हो है धुआं तो पास जाए उसमें आग तो आगे ही जाए वो रजबूती वो है फौज भले पीछे जाओ वो तो आगे ही जा सही टूटा टूटा जाओ सही सही रहे क्या बात है बद्ध नारायण नारायण नारायण नारायण दानी पर धीरा धीरे सब सतगुरु शुरू समझ पहचान लिए सतगुरु मारे बाण करे सतगुरु बेटा सेन बतावे सूरा लड़े लड़ाई हाँ सुनो नहीं लड़ाई और धारो तो राम भाई वो बोलो जो सुना सतगुरु सैन सतगुरु सतगुरु बैठा सैन बतावे सूरा लड़ लड़ाई सतगुरु बैठा सैन बतावे सूरा लड़ लड़ाई कह कभी सुनो भाषा दे हारो तो राम भाई हारो गई लड़ाई है तो हारो तो राम भाई हाँ हारो नहीं है सूर बसा सैन बतावे सूर लड़ाई कह कबीर सुनो भाई साधो हारे तो राम दो भाई हारे कहीं आगे जैसे जहाँ घास है वहां बन नहीं जाए अगर नहीं जाएगी धुआं बल्ले पास चले जाओ धुआं तो पास जाए ब्रो आग तो ही पास जाए सूर भी तेरी बात है